Marija, pride do morja, prav lepo prosi brodarja, prepeli me za Božji lon, prepeli me za nebeški tron. Ne vozim jaz za Božji lon, ne vozim za nebeški tron, jaz vozim le za kraj carje in tiste bile ziksarje. Marija pride sred morja, brodar se z ladjo potaplja, brodar zdaj pije na pomoč, Marijo kliče na pomoč. Ne morem jaz ti pomagat, ne morem ladje ti reševat, naj pomagajo ti kraj cari in ti